zovem, ovdje Goran. A, zdravo Goran. Šta radite i kako ste? Pa onako, stadački. Stadački? Stadački. Ja, ovaj, samo mi recite da li je možda Kaće tu? Moje Kaće nije. Aha, a kažite mi samo kako me čujete? Pa dobro vas čujem. Dobro, dobro, a jel Beba isto nije tu? Nije ni ona tu, neki su otišli. Aha, a ovaj, kad će ovaj oni da se vrati, da možda ne znate? Pa ne znam, najbolje oko... Uveče ono, kasnije. Pozdravi. Aha, ovaj, dobro, pošto Beba nije tu, pa da ne bude znači neki problem, ovaj, ja sam inače zvao da se čujem sa Kaćom, ali pošto ste se vi javili, ovaj, ako imate malo vremena da malo popričamo. Ajde. Znate šta, ovaj, ja sam se sinoć čuo sa Anom, nešto oko nekih problema. Beba je nažalost počela, hajde da kažem, još gore da se ponaša nego ranije, u smislu da sada... A gore, jesi, gore, jesi. Znate šta? Jesi tako se ponašala, da. Znate šta radi sada? Sada je počela da zabranjuje Katarini neke stvari da bi se svetila nekome ili da bi se obračunavala da li sa mnom, da li sa vama, da li sa mojim roditeljima. Vjerovatno sad zabranjala je Katarini da ide kod svog brata Veljka na rođendan u Ivanicu. To je trvota. To je katastrofa. Zatim je zabranjala Katarini da ide na sljedeće godine sa školom, sa decom na ove, znači mislim, Divčibare kao što je išla ove godine, a ja sam to sve plaćao i kada je jedan put uzela slušalicu da mi to kaže, ona je rekla da je razlog alimentacija. Pa kakve to ima veze kad ja plaćam to sve za dete? Znači čisto samo da bi zlo nanosila, a samo dete pati. I zabranila je Kaću, mislim, možete misliti da se više bavi tenisom, kao da je moj više ne vrde nego ja da šaljem pare za taksi. Pa kakve ima veze kad sam ja plaćao tenis i sve živo, znači ona tu nema nikakve troškove, a dete to jako voli i to je za nju bilo jako korisno. I sada ovaj Kaćin trener, znači mislim Danijela, to je jedna žena, ona je meni rekla, znači preko telefona, da je rekla bebi da je šteta da Kaća, znači mislim, prestane da se bavi zato što prvo voli i znači druga stvar koja isto jako bitna je da je veoma dobro napredovala i čak je bivši selektor ove srpske teniske, ove teniske reprezentacije koji je njen brat, znači gleda jedan Kaćin trening pa je rekao da se poveća broj onih individualnih treninga, pa sam se ja to sa njima, znači mislim, dogovorio i sad znači plaćam više zato da bi ona to još bolje radila i ona njoj to zabranila iz potpuno nepoznatih razloga, znači ona tu nema nikakve znači troškove da plaća, samo da pusti dete, znači tri zabrane, dete pati bez nikakvog razloga. Šta se tu dešava? Ja ne znam, ali ja sam, ja više ne znam, ona mene gleda, ja samo dok ne ću da živim, onako krvnički. A što to? Je nekoliko puta i rekla, kaže, pričaju ljudi, pa sudi žive 90 godina, pa kakav si vas sudi, ti ćeš sa žalost da živiš. Ne, ovdje ne. Ne da kad umireš da se raspadaš. I šta ti da ti kažem? I da smo imali dva fizička sukova, mazili smo se, ja sam stapao ujutru u hodniku, drugi put, cijela zgrada je čula, ona se kičura na ja sam stapao. Ne mogući. Ja na ruci, ona ima odreći. Šta da ti pričat, tu nema što pričat, ja šta je. To je neki vrhunac o čemu se radi, psihički neki, patološki, jer normalna osoba ne može da bude tako. Znate šta, Pa ti prema deset, ja sam ti dalje ti rekao kad je ona stručna pa na mene stručna govilu. Kako se ponaši prema deset, to se čuje Bože. A što? Što je smetak? A što ne sada, odavno već. Znate šta? Teško je to da ti shvatiš, ja ne mogu da shvatim to. Znate šta, vi kad ste to meni ranije mislim pričali, ja sam ono da kažem mislim verovo, ali opet dok to čovjek znači ne vidi i dok ne čuje, znači ne može da zna, ali kad su oni ovdje bili, ja sam se bio, evo, ja sam rekao mojima, znači ja sam bio do, znači skoro u šoku, znači nekom, znači mislim psihičkom šoku kad sam vidio kako se ona ponaša, ajde prema meni, ja kažem ja to mogu da nekako podnesem, ne znam zašto to radi, ali prema Kaći, onako dranje, psovke, uvrede, detetu. Ma kako, pa uvrede sjeda, pa ja sam ti rekao i više nisam htio da ti pričam. Ja sam ti jedan rekao se, ponašate kao što se ponašaju kazano po pronađavodima. I ona je slušala i žitila, slušali ću čuo si šta mi se nije rekla. To je užas. Evo ona ima sada, ja sam bio u Beogradu sada i ona mi javlja, znam šta sam, dobila sam 25 peknici, leptirić i sve. Da. Ako rekao ti, kad te sa majkom radiš, ona vrišti na tebi i kada ništa ne znaš. Evo ona sa njom, da znaš kako je ona uči sa njom. Šta je to zdravaj, ti već čelja, koga sam vedo? Ne, gubri, gubri, neću mi kaj gledo. A što sve ja tako bojaš sa premijer, mislim, kad si opet... To je sami sredno sa njom, da ne pričam. To je priča velika, priča da meni muka, ja sinoć sam došao kad sam dolazio, kod vas sam dolazio na robi ovdje u svoju kuću. Šta da ti pričam, to je užas nešto. Znate što? To je užas. A da vas... On je treba negdje lečiti ili u ludnicu, nije. Ona je dostigla taj stepen. Ona nije za normalan život. Meni je jako žao što to sam, nego samo da vam, Ana mi je rekla, mislim, ja stvarno ne znam što ona hoće i ove koji su njeni ciljevi, mislim, konačni, meni je Ana rekla, a i to ste mi, znači vi rekli pre, ne znam koliko, znači mislim, mjeseci, da ona tu plaća samo telefon. I da se ostalo vi znači plaćate, šta ona radi? Ne plaćam bre, čudav, veruj, sedam, ja dobijem neki 10.000 i nešto prvih 15 dana, ja preko 7.000 plaćam stroju, vodu, dažbine, stanarinu, grijanje, jednu televiziju državnu, jednu kablovsku televiziju, sve popravke, evo, tri put je crkla mašina, ugušila se kada, evo sad je crko gore Kazančić za klozet i čekaju mene da dođem iz Beograda da kupim ovo i da popravim. A što ona to ne kupi? Meni majka nije tražila pare, ja ne dam pare. I ja šta ću, sve se vozi na moje ime. Svasta. Ta jedina ona plaća telefon. Od telefona se te odvaja. Ali kad ja sam vam se služi telefonom, ja ne mogu, ja sam njoj nekoliko puta rekao, odkazat ću privred, teo sam da odkaže privredno telefon, znaš, zbog što ovako njenog ponašanja, ja ne mogu da dođem do telefona, jer ona čim uđe u kuću, hvata se za telefon i spava sa telefonom, dobro plaća, ali ponašanje, bre, to je strašno. Ali vas jedino što ona plaća telefon, drugo, ništa pod mili Bog, a kada? Što je najgore? Ja molim, kad već je sve na moje ime, pustite pre mašinu za pranje veša, bojle kad je jeftinija struja 50%, nemojte pre 10 da pušta, tri puta plaćam skuplju struju od jeftinije struje. Ma kohane pre šišate. I što se, ja rekao, isključit ću ove čepore, ove osigurače, tužit ću te, samo pokušaj to da uradiš. Sve se vodi na moje ime, ja moram da platim. A samo da vas pitam, a što se tiče hrane, mislim... Hranu? Ko je, ona meni za hrani? Ne, nego mislim, znači, uopće, zato što ja šaljem samo za kaću, znači, oko... znači, 250 kanadskih dolara, što je sasvim dovoljno za dete. I šta ona hoće? Ja... On ima svoju platu da li smo sebi kupuje hranu, šta, mislim... Sigurno, zimno, pa jasno. Pa bre, ne znam, ne, ja se isto čudim šta ona... Ova kući ništa ne plaća i slovima, sve te dažbine, popravke, sve ja plaćam, nažalost se sve sudi na moje ime. Ja ne sam, ja sam čekao je zare struju, hajde da ona plati 3 mjeseca i kamatu jedno sam otplatio. Ne vredi su, šta da radim? Kad meni vreza lekove, ne mogu sestra mi podavljati da budem veliki dinar, znaš. Znate šta? Verovatno nešto. Nije neki duče, to niču. Eto, pohvalen je to, ko zna, to je nešto, kolega moj, mi će dolazio, popravljao, curi voda ko luda. Verovatno. I treba novo kazanče, no čuti, čekaj ja da platim kazanče i tačka. Kako to ide ovdje? Znate šta? Ona usisava kuću, ja sam njima ostavio sobu 5x5, a ja sam onu malu prolaznu sobu 303,5, gdje prolazi u kloze, gdje prolazi u sobu. Ona usisava svoju sobu, hodnik, a moj neće stazu gdje prolaze da usisa. Nego čeka kad dođe Ana svaki 15 dana da bi je usisala. A što to radi? Moje? A što to radi? Zašto se tako ponaša? Ma to je nešto neshvatljivo, ja ne znam šta je. To je nenormalno ponašanje, jedan patološki nervni slučaj. Ona jedino kurama svi u mašinu za pranje veša da bi se napunila, ona dobro mora da izvuče, ona da se ne bi stvrdio, prosto evo ja sam došao, pokupila veš, sve je zgužvala u gomili i kod mene kurnula u jednom delu plakara. Evo sad sam peglao svoju košulju. Ti misli da ona meni pegla nešto? Meni dođe Ana to opere i pegla 15 dana, ali ona sad ne može da dođe, ima seminare, doće tek iduće nedelje. Da. Ja sam uzad i svegla sve i kad sam mislio da pegla sve, sve je svegla se. Niko to ne dira od. Ja shvataš ti, ona mene gleda kod svoje, ona jedva čeka da umre, e. Tako krvnički. Pa ja dolazim juče iz Beograda u autobus i ide ko na robiju da ide. Ja se ne osjećam u svojoj kući. Ko si bre ti ovdje? Ko si tam, tako sve govorio? Znate što meni? Tuki ovdje na tamo pržu pokupi to. Ono pokupio da bude shvatio. Znate što meni najteže pada? Pa ne može niko da shvati. To je... Pa ja mogu da shvatim zato što sam to ovdje video. Znači bili što... Pa malo video što... Ali to je bilo užasno. Sve mi šta u 80 godina da se tučem sa svojim kjerom. To razumem. Hajde. Znate što meni najteže pada? Što je ona sada počela preko Katarine da se obračunava sa ljudima i što ovaj brani detetu znači neke stvari i što samo znači pravi zavadu. Znate da ona više ne kontaktira sa mojim bratom i sa njegovom ženom. I bez nikakvog razloga. I to što je kraću znači zabranila tamo da ide, to je bilo po meni velika sramota, a ove zabrane da ide sa školom, misli kad je Tuzna. Tuzna, i ja sam mu pitao pa što kraće, pa kaže mami ne da. A ja pitam, možda ću da ide, možda neće, to sam tako mi odgovaram. Hoćeš i ti da pojedeš. I ona je i po nekoj vezi prijateljice bila jedna doktorka tu, Rajna, sad ja znam, čita išla, tamo na pregledu kod nje, ništa ni preko reda, nego lako malo bolje da pa ću pažno da pogleda. I ja sam se pored nje tako i šlercao da me pogleda. Godinu dana kod te žene nisam išla na pregled. Verujete, tega prošle godine, i tek sada u septembru sam otišao, ali ona mi je još pre rekla, ne smiješ da ideš kod nje. One minute. I ja sam morao da čutim, Ani sam rekao, nemoj da pričaš, da ovaj neće, možda neće da me primi ona žena. Međutim, ja sam toliko rikao ko konj onaj sipim, čutao sam i otišao sam tamo, i ona žena kad me vidla onako, jao, molim vas, brže idite, snimite pluća, dajte na spirometriju, odmah petake, da vas ne hvati nedelja. Kako ćete gledati? Pa idemo taksije, vi imate mobile, ma ima mobile. Ja kad sam otišao onaj telefonom, kad vidim kako sam stanio, ja sam ovako tako pozvao je bebu, da je vidi da je me učini da dođe što pre tamo da stigne. Međutim, kad sam došao u kuću, kad je ona raspalila paljbu, je li bre sram te bilo, kako si smeo da ideš kod nje, kad sam ti zabranila da ideš, to je moja veza. Znate šta? Dakle, se ostaje još jedan kontrolni pregled.